المعتدين إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. اس آیت میں اللہ رب العزت جو پہلے سے پہل کے آیت میں اللہ رب العزت نے آداب و قتال بیان کی تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ابھی کافروں کو بخشنا نہیں ہے, کافروں کو ترس اور رحم نہیں کرنی ہے, کافروں کو چھوڑنا ابھی نہیں ہے, آداب ملحوظ خاطر رکھو جن کے ساتھ آپ کا یعنی وعدہ نہیں ہے, عہد نہیں ہے. جب عہد ہی نہیں ہے, وعدہ ہی نہیں ہے, تو ابھی کافروں سے لڑنا ہے. اور اس کا طریقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اور اسی طرح سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. اے ایمان والو, جو آپ کے قریب جو ہے کافر رہتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے عہد نہیں کیا ہے جنگ بندی کی, ان سے لڑو. پھر ان کے قریب, پھر ان کے قریب. آپ تاریخ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر خلفائے راشدین کی تاریخ دیکھ لیجئے, اسی نہج پہ وہ آگے بڑھے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی سلطنت تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کئی آگے بڑھے, یہاں تک کہ اسلام نے قسطنطنیہ اور روم کی دیوانوں کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو اکثریت خانہ جنگ میں گزرا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی ہے. مسلمانوں کا خلیفہ ہارون رشید, اس کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت آدھی دنیا پہ تھی, آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, لو ان کافروں سے مارو ان کافروں کو, حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں تم پالو ان کافروں کو, جہاں تم پالو ان کافروں کو, وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور نکالو انہیں من حیث وہاں سے, اخرجوکم کہ نکالا ہے آپ کو. اس جملے کی جو تفصیل سن لیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقتلوہم حیث ثقفتموہم, لڑو ان کافروں سے, مارو ان کافروں کو, خون بہاؤ ان کافروں کا, حیث ثقفتموہم. قرآن میں دو الفاظ ہے, حیث ثقفتموہم, حیث وجدتموہم, وجدتموہم اور ثقفتموہم الفاظ مترادفہ ہے, جس طرح فلک اور سما. جہاں تم پاؤ انہیں, پھر جو ہے یہ خاطر مت رکھا کرو کہ یار یہ تو اس جگہ کا کافر ہے, یہ نہیں. جب آہد نہیں ہے آپ کے ساتھ جنگ کا, اس سے قتال کا حکم کرو. کیا کرو؟ یا ٹیکس, اگر ٹیکس نہیں دیتے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے اس سے جنگ ہوگی. مسلمانوں کی ایک داد تھی, ایک دہشت تھی مسلمانوں کی. حمیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قیصر روم سے بات چیت کے لیے بھیجا گیا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو قیصر روم نے کہا آپ مجھ سے لڑنے آئے ہیں؟ اس طرح کر لے, آپ بھوکے ہیں, ننگے ہیں, غریب ہے, میں آپ کو پیسے دے کر رخصت کروں گا, وہاں اپنے ملک میں جو ہے آرام اور سکون کی زندگی بسر کیجیے. حمیرہ ابن شعبہ رضی اللہ اور پھر اس کے بعد اپنی طاقت جتائی, میری اتنی فوج ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی اور رسول جس کے دل میں ایمان ہوا کرتی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل ایک ہے, خوف ایک کا اس میں بٹا دو, یا مخلوق کا یا خالق کا, اگر دل کے اندر آپ نے خالق کا خوف بٹھا دیا, یہ مخلوق سب آپ سے ڈرے گی. اور اگر دل کے اندر آپ نے مخلوق کی خوف کو بٹھا دیا, تو یہ خالق آپ کے دل میں ان مخلوق کا اور بھی زیادہ سے زیادہ خوف, یہ سب چیزیں آپ کو ڈرائے گی. ابو شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, بادشاہ آپ نے بات کہہ دی؟ اس نے کہا آگے دی. اس نے کہا ابھی میری سن لو, آپ نے تو سنا دی, ابھی میری سنو. اس نے کہا کل نا فی جہد و بلا ونا کل الطمر والنوا ونا المس الشعر والوبر. اے بادشاہ, کل نا فی جہد و بلا, ہم کافی مشکلات اور مصیبتوں کی زندگی بسر کرنے والے تھے. ونا کل الطمر والنوا, خوراک ہمارا جو ہے وہ کھجور کی گٹھلیاں, اور اسی طرح ہم ہڈیاں جو ہے وہ چاٹتے تھے. وَنَلْبِسُ الشَّعْرَ وَالْوَبَرَ, ہمارا لباس جو تھا وہ کیا تھا, ہم جو ہے اونٹ اسی طرح بیل بکریوں کے کھالوں کو سے اپنے لیے جو ہے کپڑے بنایا کرتے تھے. عقیدہ ہمارا یہ تھا وَنَعْبُدُ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ, درخت کے سامنے جھکتے, پتھر کے سامنے ہم جھکتے. اللہ نے احسان کر دیا ایک پیغمبر کو ہمارے اندر جو ہے مبعوث کیا, اس پہ کتاب نازل کر دی, اور ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے پیغمبر کے زبانی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس دین کے بچاؤ کے لیے اور اس دین کے پھیلانے کے لیے آپ نے آپ اٹھ کر ہو گئے, تو یا تو آپ کو دنیا دوں گا خلافت زمین کی, اور یا اس کے علاوہ آپ کو جنت سے نوازوں گا. اگر مر گئے شہید جنت, اگر زندہ رہے آپ کو خلافت دنیاوی سے آپ کو نوازوں گا. اور بادشاہ یاد رکھو, یا تو مسلمان بن جاؤ ہمارے بھائی ہوں گے, دوسری بات جز یاد ہوگے, اور تیسری بات کہ کل جو ہے ہمارے تلواروں کی, یعنی ہماری تلوار آپ کے جو ہے اس دربار میں جو ہے چڑھیں گے, آپ پہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. بادشاہ کو گمان تھی اپنے طاقت میں اپنے مال پہ, کل حملہ ہوا, بادشاہ بھاگ گیا اور مسلمانوں نے وہ ملک حاصل کر دیا. یہ ہمارے لیڈر تھے, یہ ہمارے بڑے تھے. وقت روم اسی طرح, کیسر روم اسی طرح, کسرائے ایران جب ان کے سامنے جو ہے بات ہو گئی, اس نے آگے سے دے دیا رستم آ رہا ہے, اپنے لیے قبروں کا بندوبست کیجئے. اس نے کہا رستم کو بھی دیکھ لیں گے. جب مقابلہ ہوا نوروان کا مقابلہ, اسی طرح اور مختلف جو ہے قادسیہ کی لڑائی لڑی گئی, تو قادسیہ کی لڑائی فیصلہ کن شکست ہو گئی, کس کے لیے کس. ابھی وقت چونکہ میرے پاس شارٹ ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ اور بساط کے ساتھ جو بیان کروں. تاریخ ہے یہ ہماری, کیا ہے یہ ہماری تاریخ. تے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. یہ تو ہمارے بڑے جن کے پاس نہ وسائل تھے نہ اسباب جنگ تھے, مگر کافر کے سامنے جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے لوگ تھے. ابھی تو ہمارا حکمران دیار غیر میں جا کے جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہاں کے نیوز پیپر میں لکھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہاتھ ملانے کے بعد اپنی انگلیوں کو کاؤنٹ یور فنگر, اپنے انگلیوں کو شمار کرو ہاتھ ملانے کے بعد, ویسے نہ کوئی انگلی کٹی نہیں ہو, آپ کی کوئی انگلی جو ہے اس نے چرائی نہ ہو. یہ تو ہماری جو حیثیت ہے پوری دنیا کے اندر. کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں نے عظمت کی کتاب عزت کی کتاب کو چھوڑا ہے. وہی اللہ ہے, وہی اس کی طاقت اور قدرت ہے. کمی ہے تو ہم سب میں کمی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرين. یقیناً اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سو کو جو ہے اوپر کرا دیتا ہے, عزت اور عظمت سے نوازتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماز اور نوز نے ابو جہل کو مارا زخمی کا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, ابو جہل کے سینے پہ کڑے ہو گئے. ابو جہل نے جو ہے فخر تھی, تکبر تھی, اسی حالت میں بھی تھی. عبداللہ بن مسعود کو کہا جانتے ہو تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ بڑی اونچی جگہ پہ تم پرواز کر رہے ہو اور چل رہے ہو, بڑی اونچی مقام پہ تم کرے اپنی حیثیت کو دیکھا ہے. اس نے کہا یہ تو اللہ کی شان ہے جس نے ایک غلام کو ایک سردار کے سینے پہ لا کے کڑا کر دیا. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھے, نوکر تھے, غلام تھے, اور ان کی نوکری صرف اس بات پہ تھی کہ صرف کھانا پینا ان کو کرایہ کر دیتے. جس عورت کی وہ غلام تھے اور نوکر تھے تو ان کو اجازت تک نہیں تھی کہ پاؤں میں جو ہے چپل پہنے. گھوڑے کے ساتھ دعا کرتا تھا, یہ سنا کہ تم سے چپل رہ جائے اور میری جو ہے سواری اور میری جو ہے رفتار میں جو ہے آپ کے چپل کی وجہ سے رکاوٹ نہ بنے. اسلام نے یہ مقام ان کو بنا دیا کہ وہی عورت جو ہے اس کی نکاح میں آئی. اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے جا کے جو ہے حاکم بنے. ایک مرتبہ اور عجز و انکساری اتم درجے کی ان صحابہ میں موجود تھی, اتم درجے کی ان صحابہ کے اندر جو ہے وہ موجود تھی. ایک طرف سفید کپڑا پہنا ہے, شملہ ہے, عمامہ پہنا ہے, اس کا جو شملہ ہے اس سے اپنے ناک کو صاف کر دی. ابو ہریرہ رو پڑے, اس نے کہا کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں ابو ہریرہ کیوں رو پڑے؟ اس نے کہا میں تو وہ ابو ہریرہ ہوں جو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے پیٹ لگا کے جو ہے کبھی ہوش میں کبھی بے ہوش میں رو کے تھے. اس میں جن کا جو ہے غلبہ ہے, وہ جن تانک آسے تھے نہ کوئی اور تھے, بھوک کی شدت کی وجہ سے مجھ پہ دور پڑا کرتے تھے. آج وہ ابو ہریرہ جو کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا ابھی جو ہے حاکم بصرہ ہے. یہ لوگ تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ آ کے رک گئے. ساتھی نے کہا کیوں عمر؟ رونے لگے. اس نے کہا یہ وہ مقام ہے جو میں جوان تھا, باپ نے جو ہے مجھے جو ہے اونٹ وغیرہ دیے, جا کے یہاں پر چراؤ اسے. میں صبح سے لے کر شام تک جو ہے اونٹوں کو ویسے گھماتا پھراتا رہا, مجھے اونٹوں کے چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا. باپ نے اس مقام پہ مجھے قابو کر دے, خوب لگا مجھے. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا جو ہے خلیفہ ہے. کننا اذل قوم اعزنا اللہ بالقرآن, ہم تو ذلیل قوم تھے, ہمیں اللہ نے جو عزت بخشی اس قرآن کے ذریعے سے. یہ ہمارے بڑے تو اللہ رب العزت فرماتے وقتلوہم حیث ثقفتموہم, مارو ان کافروں کو حیث ثقفتموہم. آپ کو تو نہیں چھوڑتے, ہاتھ میں نہیں چھوڑا آپ کو, چچنیا میں نہیں چھوڑا آپ کو, بوسنیا میں نہیں چھوڑا آپ کو, کشمیر میں نہیں چھوڑ رہے. افغانستان کی ماری مشہور ہے, جہاں پر ان کا بس چلتا ہے آپ کو چھوڑتے نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ آپ کیوں جو ہے اس کے ساتھ نرمی کر رہے؟ جو آپ سے نرمی نہیں کرے, مخلوق اللہ کی ہے. خالق کہتا ہے میری مخلوق مرو باغی ہے, زمین پہ رہ کر اللہ کا قانون نہیں مان رہے, اللہ کے توحید کے باغی ہے, تم اللہ سے زیادہ مہربان مت بنو. کچھ لوگ کہا کرتے ہمارا جہاد تو یہ ہے ان کو مسلمان بنانا, ان کا خون نہ بہانا, ایسی گولی دینی چاہیے جس سے وہ جنت میں داخل ہو جائے, ایسی گولی نہیں دینی چاہیے کہ وہ جہنم میں چلے جائے. اللہ کے بندے وقتلوم حلس زخیف تلوم کے کیا مانی ہے؟ تم کس جو ہے آدھی کے کان میں سو رہے ہو؟ بات کو لگا دیکھو قرآن کی طرف دیکھو, وقت روح ایک جہاد, جہاد کا حکم عام ہے, قتال خاص, خون بہانا ایک ہے, جہاد کرنا ایک ہے, جہاد نہ کرنا, جہاد نہ کرنا گناہ ہے. مگر جہاد کا ہویا جو ہے وہ چینج کرنا کہ یار یہ جہاد نہیں بلکہ یہ جہاد ہے, صرف لوگوں کو دعوت دینا اسلام کی بات کرنا یہ جہاد ہے وہ نہیں ہے, تو اس سے جو ہے بندہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے. سمجھا رہی ہے؟ جہاد نہ کرنا گناہ, مگر جہاد کا خونیہ جو ہے وہ چینج کرنا, اس کی جو ہے جو حیت ہے جو شکل ہے اس کو چینج کرنا کہ نہیں جہاد یہ نہیں ہے جہاد یہ. اگر خون بہانا جہاد ہوتا بغل کر چرگانو مارکیٹ یہ چرگانو چوک جو ہے یہاں پر, ایک میرے سامنے کہا کہ وہاں پر تو بہت زیادہ جو ہے مرغے کے خون بہائے جاتے ہیں, کیا وہ بھی جہاد کر رہے ہیں؟ مرغوں کو کہ دیکھیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقت لوم حیث ثقفتم, مارو ان کو جہاں تم انہیں پاؤ, اخرجوہم من حیث اخرجوکم, اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے تمہیں نکالا ہے. آپ کے ملک پہ آ کے قابض ہو گئے, آپ کو جلاوطن کیا ہے, آپ سے ظلم زیادتی کر رہے ہیں, نکالو انہیں. چین سے نہیں بیٹھنا ہے, آرام سے نہیں بیٹھنا ہے, کچھ اثرات جو ہے اللہ کے سفر سارے معاملے کرتے ہیں, تم جانو اور تمہاری مخلوق جانے, یہ تو وہی بنی اسرائیل کا کام ہے, یہ زبان تو رب کا فقات نہ ہونا قائد ہو, تم جاؤ تمہارا رب جانے, جا کے رہو ہم تماشا جو کرے, اللہ کے سفر کام نہیں کرو گے, اللہ اسباب استعمال کر کے توکل کرو گے اللہ پہ, اللہ ہم نے اسباب استعمال کر دیے اتنی ہماری طاقت تھی, ابھی اللہ آپ جانے اور آپ کے کافر جانے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے کہ بس اب یہ ہے, جہاد کے لیے تیاری ہوگی, اخلاق کی تیاری, عقیدے کی مضبوطی, عمل کی راسخیت, ملک کے اندر اصلاح, کیونکہ کافر دشمن ہوشیار جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس کے خوف کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے اندر جو ہے اندرونی خلفشار اور انتشار برپا کیا کرتے, جس طرح جرمن ضیاء نے اپنے دور حکومت کے اندر انڈیا کے اندر یہ حالات برپا کیے تھے, کہیں سے سکھ یاترا کو اٹھایا, کہیں سے کہاں سے کس کو باغی کو اٹھایا, یہ سب چیزیں اندرونی کیا تھیں, انتشار کی انجن کی سپورٹ ہم کر رہے تھے, آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, تو ملک کے اندر جو ہے اسلام, گھر کے اندر اسلام, اسٹیپ بائی اسٹیپ, آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہم آتی ہے, شیطان کہتا ہے اسلام تو افام اور تفہیم کا مذہب ہے, یہ تو آرسی اور بھائی چارے کا دین ہے, اس میں خون بہانا یہ کہاں سے جو مناسب لگتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ خون بہانا اس سے بڑا جرم کیا ہے, اس سے بڑا جرم جو یہ کافر جن کے مرتکب ہو چکے ہیں وہ کیا ہے, شرک ہے, خون بہانے سے بڑا جرم وہ کیا ہے, شرک ہے, تو یہی لوگ جو ہے شرک کی وجہ سے اللہ کے پتکار میں آ چکے ہیں, تو اسی لیے اللہ کے باغی ہے, باغی کی سزا ہر دین کے اندر ہر حکومت کے اندر وہ کیا ہوتی ہے, کش کرنا, تو اسی لیے اللہ رب العزت دفعہ وہم فرما رہے کہ اسلام تو اطمینان اور سکون اور امن کا دین ہے, اس میں خون بہانا کا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ مشرک ہے, والفتنہ تو اشد من القتل, شرک اشد بہت سخت گناہ ہے, من القتل مارنے سے, والفتنہ تو شرک اشد بہت سخت گناہ ہے, من القتل قتل سے مارنے سے, باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مارنا ٹھیک نہیں ہے, مگر یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اس قتل سے بھی بڑا جو ہے گناہ ہے, آج اللہ رب العزت آگے پھر دفعہ وہم فرما رہے ہیں کہ اگر ہم جو مسجد کے اندر ہو, مسجد حرام کی بات کر رہا ہے, مراد اس سے ہر مسجد ہے, کیونکہ ہر مسجد میں لڑنا جو ہے وہ حرام ہے, ٹھیک نہیں ہے, مسجد کے اندر ہے, مسجد حرام کے اندر ہے, پھر کیا کرو گے, مسجد حرام کے اندر ہوں گے, اللہ نے تو کہہ دیا ہر سے سخی تم ہو, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا ہو کہ ہر سے سخی تو انہوں نے تو مسجد حرام بھی داخل ہے, مکہ بھی داخل ہے, وہ تو حرم ہے, اس میں تو لڑنا ممنوع ہے, کیا کرے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقدام نہیں کر سکتے, دفاع کر سکتے ہو, سمجھی بات, مختصر سی بات, اقدام نہیں کر سکتے حملے کی کافروں پہ, وہاں پر آج دفاع کر سکتے ہو, اگر انہوں نے عملہ کیا منہ توڑ جواب ان کو دو, پتھر کا جواب جو ہے ان سے دو, پر بخشنا ان کو نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, اقدام نہیں کرو گے, بلکہ کیا کر سکتے ہو, دفاع کر سکتے ہو, اللہ رب العزت فرماتے لے کے اپنے پاس, ولا تقاتلوہم, اور مت ملو ان کافروں سے, عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس مت لڑو, جنگ مت کرو ان کافروں کا, ان کافروں کے ساتھ, عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس, حتی یقاتلوکم فیہ, یہاں تک کہ لڑے آپ کے ساتھ بھی ہوں اس میں, فَإِن قَاتَلُوكُمْ, بس اگر لڑے آپ کے ساتھ, فَقْتُلُوهُمْ, تو مارو انہیں, کیا کرو, پھر معاف نہیں کرنا ہے, فَقْتُلُوهُمْ, مارو انہیں, كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, اسی طرح ہے بدلہ سزا الْكَافِرِينَ, کافروں کا اسی طرح ہے سزا الْكَافِرِينَ, کافروں کا, اللہ فرماتے ہیں اقدام نہیں کرو گے, حملہ کر دیا, حملے کا جواب دو گے. آئیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یہ کافر ہے, اللہ کے قانون کے منکر ہے, کذالک جزاء الکافرین, اسی طرح ہے بدلہ کن کا؟ منکرین کا. آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں توبے کا دروازہ بھی بند نہیں کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں توبے کا دروازہ تب بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا, پھر توبے کا دروازہ بند. جس نے توبہ طے نہیں کی تھی بس توبہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ کافر اپنی ہٹدرمی اور اپنی کفر سے باز آ گئے, کیا ہے میرے توبے کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں, آ جائے, کیا کرے, آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. باز آ باز آ, گھر کافر ہو قبر ہو بت پرستی, باز آ, یہ در گرو ما در گرو نا امید نیس, چھت بار اگر تو بشکستی, باز آ. اللہ رب العزت فرماتے باز آ باز آ, گھر کافر ہو گبرو قبرو بت پرستی, باز آ. اگر خبر پرست ہو مشرک ہو کافر ہو باز آ جاؤ, پتہ چل گیا باز آؤ. ہی ڈر گئے ما ڈر گئے نا امید انیش, میرے جو ڈر ہے اس میں نا امید ہی نہیں ہے. سب بار اگر تو بشکستی باز آ, اگر ہم سب مرتبہ سو مرتبہ توبہ کر کے نبھا نہ سکے اس کے بعد بھی آ, میرے دروازے آپ کے لیے بھی کھلے ہیں. گناہ کرتے ہوئے دیر لگی ہے, 60 سال 50 سال 40 سال 30 سال 25 سال گزرے ہیں گناہ کرتے کرتے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ صرف قبل سے توبہ کر لے, معافی کر معافی کرا لے اور گناہوں کی بخشش میں وقت نہیں لگے گا. پہلے کہو بس اگر تم منع ہو جاؤ, بس اگر منع ہو جائے یہ کافر کفر و شرک سے, بس اگر منع ہو جائے کافر کفر و شرک سے, فإن اللہ غفور رحیم, تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ذات ہے. اگر منع ہو گئے یہ کافر کفر و شرک سے بغاوت سے اطاعت کی طرف آ گئے, تو اللہ رب العزت فرماتے فإن اللہ غفور رحیم, بس یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. آپ کے آنے میں دیر ہے, اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اللہ کو حیا آتی ہے جب ہاتھ اٹھائے جاتے, اللہ کو حیا آتی ہے جب رو کے اللہ سے گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں, تو اللہ کو حیا آتی ہے. جب آگے سے تم کہو دو اللہ اپنے در کے سوا کوئی اور در بتاؤ, سے میری حاجات پوری ہو, میری مشکلات دفع ہو, میرے گناہ کی جو ہے بخشش کرا دے, اللہ کو اس بات پہ حیا آتی ہے. بندے نے ٹھیک بات کہی, تو فإن اللہ غفور رحیم, تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وقت بھوجنے دے کا دران لرا کنجے کے جموں میں تاس دو لرا واخلی جو ہم اوبا سے دو لرا دا غزینا چیز پلی تاسو بھر فتنہ تو اشد دو من القتل اشر دے غد جرم دے غد گنا دا دو دو جنینا دھر سر دے دو جنینا ولا دو قاتلی ہم او موجنے دے کافران لرا اند المسجد الحرام ومزد مسجد حرام حتی یو قاتلو گم فیہی تردے پوری چھ وجنی تاس لرا فیہی پدے گے فَإِن قَاتَلُوا دُونَ بَشْكَ جِرِ وَجْنِ تَاسُ لَرَا فَاقْتُلُوهُمْ لَوَجْنِ دِي لَرَا وَقَزَالَكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ وَبَارَنْجُو سَزَادَ كَافِرَانُ دَا بَشْكَ جِرِ مَنَشُ دِي دَ كُفْرَ وَدَ شِرْقْنَا نَتَوْسِيَكِ مَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بَخُنْجُو مِحْرَبَانَ دَي